้องทำเหมือนกันทุกวันนะทำไปด้วย ค่ะ ทำเหมือนกันทุกวันเลยเอาพูดไม่เหมือนกัน ค่ะใช่ค่ะ บางวันพยายามแทบตายไม่ได้เรื่องเลยบางวันไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเอาปิ้งขึ้นมาละ ใช ่ ค ่ ะ เออแล้วเห็นไหมต้องใช่แน่นอนเพราะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นดูเข้าไปจนเห็นของจริงของตัวเองนั่นแหละถูกแล้ววันหนึ่งใจยอมจำนนกับข้อเท็จจริงโอ้จิตไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เลยสักกายทิฏฐิก็ขาดกันตรงนั้นหนีไปคิดเอาหนีไปสังเกตเอาไม่ได้นะที่นั่งหลังที่กิเตียไม่เผลอไปอย่างนั้นไปอยู่เขาทนหลวงเป็นไงบ้าง ม ัน เห็น ได ้ ไห มก็ม ัน ต ื่ นเต้นนะคะ ฮะไอเขาทนหลวงตื่นเต้นเหรอ ตื่นเต้นค่ะก็อยู่ที่นั่นแล้ว ลิงเยอะตื่นเต้น อ๋อไม่ดีฝาทองมาค่ะก็รู้สึกเข้าร้อนมาก ไม่ชีไหนแล้วเนี่ย ไม่ชีแดงค ่ ะ เนอะไม่รู้จักใ ครก็คือเป็นเวลาใครก็ไปที่มาจากการทำก็จะบอกว่าเป็นสิ่งของข้าวกา โม่เนี่ยเอาไปอ้างเลย แล้วก็เขาก็จะพูดถึงที่ที่แต่ละคนที่เคยไปแล้วก็ไปการเวลา ค่ะแค่ดีแล้วแหละนะเขาจะได้ไม่รังเกียจเข้าที่ไหนโอ้ไอ้พวกนี้มาอีกแล้วอย่างนี้แย่เลย เด ี๋ ยว ห น ู แ ร งมากเลยของบางทีมันก็รู้สึกเฉยๆนะคะคือมันไม่ได้เฉยตลอดนะคะแต่หมายถึงว่าบางทีเวลามันเฉยกับอะไรที่เข้ามาถึงเวทนาตอนนี้ปวดเท้าก็คือมันก็ปวดไปทางกายแต่ใจไม่ได้ปวดด้วย ไม่เราต้องการดูกายดูใจเราสิ่งที่มากระทบจากข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจก็ได้รู้กายรู้ใจไปถ้ามีกำลังมากก็รู้ใจเพราะใจนี่แหละไปทำกุศลอกุศลไปสุขไปทุกข์ไปก่อกิเลสก่อเกิดถ้าดูใจไม่ไหวก็รู้กายไปรู้กายไม่ไหวก็ทำสมถะมีแนวรับแนวรู้ใจมันเฉยก็รู้ว่ามันเฉยนะพอมันเฉยๆแล้วเราก็ดูเอ๊ะเราจะดูอะไรดีรู้ว่าสงสัยเนี่ยเขาไม่เฉยนะเขาเปลี่ยนนะนี่เพียงแต่เรามักจะยกเว้นความสงสัยนะหมายว่าความสงสัยนี่เป็นของที่ยังไม่ต้องดู กับอีกอย่างนึงก็คืออย่างตอนที่ไปไก่ชุดชาเนี่ยรู้สึก คาใจอะไรนะ เวลาตอนที่ไก่ชุดชาอยู่ในเขาอะค่ะ คืออย่างนี้เวลากิเลสเกิดเนี่ยหน้าที่รู้เฉยๆแต่ถ้าความคิดเกิดมันไม่ใช่ไปรู้มันตามไปช่วยมันคิดนะไม่เหมือนกันเพราะงั้นอย่างกามวิตกเกิดพยาบาทวิตกเกิดนี้หญิงสาวิตกเกิดเนี่ยเกิดแล้วรีบรู้ทันอย่าไปคิดต่ออย่าไปช่วยมันแต่ถ้าใจมันคิดขึ้นมาแล้วเกิดพยาบาทเนี่ยเรามาดูที่พยาบาทขณะที่ดูพยาบาทมันไม่ได้คิดแล้วอันนี้ดูเฉยๆอย่างหลวงพ่อเตียนสอนก็จะชัดคือไม่ไปช่วยมันคิดเรื่อง อ ะไร รุ่นก็ไม่ค่อยพูดไม่ทำอะไรนะไม่ได้เล ยไม่เป็นไรเราไฮเปอร์อยู่แล้วธรรมดาคือการปฏิบัติจะอยู่ในสำนักเงียบๆก็มีข้อดีอยู่บนเขาฝึกวิทยายุทธ์แล้วต้องลงจากเขามาทดสอบมันก่อนมีตามองค์มาเล่าโอ้ครูบาอาจารย์ฝึกไปหมดแล้วมาจารย์อยู่ในเขาทำแต่สมาธิแล้วก็บรรลุอะไรกันใหญ่เลยก็ออกมาเจอสาวตึกหมดนะ แต่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ย คือถ้าเรารวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆไม่ได้นะยังห่างนะอย่างเราปฏิบัติได้เฉพาะตอนไปอยู่ในสำนักหรือเข้าคอร์สอะไรนี่นะแล้วชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกการหนีผัสสะนะบางครั้งจำเป็นก็หนีไว้ก่อนแต่ไม่ใช่หนีตลอดต้องกลับออกมาอย่าไปเกลียดโลกข้างนอกนะเราใจมันน้อมเข้าไปที่จะหนีไม่หนีเพราะว่าหนีไม่ได้หรอก